Мястэчка Панямонь, прашу не змешваць яго з другою панямонню, было ў трох вярстах ад станцыі, а можа нават і меней. Это старадаўняе мястэчка. Стаіць яно ў прыгожым месцы над Нёманам, на шырокім гасцінцы, што ідзе з Нясвіжа на Мінск. Калі падняцца на Вапельную гару, а яна тут жа крыху на захад ад мястэчка, і зірнуць у бок Нёмана, то перад вамі разгорнецца найпрыгажэйшая панарама. Улева будзе чыгунка, мост над ракою, а як прыгожа выглядае адгэтуль Нёман, як выцягнутае срэбнае вужышча з дзясяткамі, сотнямі, тысячамі прыгожа акругленых кален на ртоў, і павіваецца бы пасмейваецца на сонцы стары, наравісты Нёман у высокіх берагах, атуленых лозамі, пахучымі травамі зеллем, далінамі лугамі, палямі ўзгоркамі, залатымі або беласнежнымі схіламі пяскоў. Смела кажу, мала дзе знойдзеце вы такія прыгожыя рэчкі, як Нёман. Лявей чыгункі другое мястэчка, большае за Панямонь, хоць і Панямонь мястэчка не малое. Вапельная гара, Асіняўскі гай, хіба толькі той не паддасца чарам іх хараства, хто ў харастве нічога не кеміць. У мястэчку Панямонь многа розных выдатных будынкаў і ўстаноў. Тут ёсць цагляная лазня, царква Святой Магдалены, два млыны, дзве школы, сінагога, касцёл і камяніца базыля Трайчанскага. Але вы яго, напэўна, не ўсе ведаеце, а шкада. Чалавек ён нішто сабе, настаўнік і грамадскі дзеяч. Адным словам, мястэчка вельмі выдатнае, і калі бывала ўваходзіш у яго, дык несвядома пачынаеш прасякацца вялікаю павагаю і пашанаю. Заслугоўваюць увагі і самі панямонцы. Это ўсё мілыя і добрыя людзі, і многа ў іх далікацтва. Калі іх моцна што здзівіць, то сваё здзіўленне агавораць яны борздзенька выказваюць так: «Ва-ва-ва!» Пры гэтым некаторыя дабаўляюць: «Браток ты мой!» Але ў слове «браток» літару «а» вымаўляюць як «і», і такім чынам яны кажуць: «Ва-ва-ва, браток ты мой!» Вось у гэтае мястэчка і накіраваліся нашы вандроўнікі Лабановіч і Садовіч. Прайшлі жалезны мост, спусціліся з высокага насыпу і пайшлі берагам. Чыстая вада, жоўценькі пясочак на дне, прыгожы беражок. Всё гэта вабіла такой спакусаю, што маладыя настаўнікі змушаны былі спыніцца. Сам Нёман, здавалася, казаў ім: «А можа б вы, хлопцы, пакупаліся?» І нягледзячы на тое, што час для купання быў заранні, бо каноплі былі яшчэ не настолькі высокія, каб у іх магла схавацца варона, настаўнікі з вялікаю прыемнасцю выкупаліся, папесціўшы голае цела на гарачым пяску прыбярэжжа, асвяжыліся і пачуліся, як не трэба, лепей, пасля чаго пайшлі ў Панямонь малайцы малайцамі. У той час, калі сябры купаліся, на ганку фельчарскага пункта сядзеў гурток панямонскай інтэлігенцыі. Гэта была група найболей дзейных карцёжнікаў, самых, што называецца, заядлых канаводаў. Тут быў сам фельчар Мікіта Найдус, зухаваты хлопец праныра. Супраць яго сядзеў валасны старшыня Брыль Язэп, нізенькі кругленькі чалавек на кшталт французскай булкі з носам драпежніка. У колах карцёжнікаў ён больш быў вядомы пад мянушкаю «Акула», як назваў яго Тарас Іванович «Шырокі». Гэты хрышчоны бацька Брыля сядзеў тут жа, поруч з ім. Шырокі, тутэйшы настаўнік, загадчык двухкласнай школы, быў шырокі не толькі па прозвішчу, але і па сваёй фігуры, і па сваёй натуры, і нават па размаху гульні ў карты. Усе яны зрэдку перакідаліся кароткімі сказамі, але відаць было па тварах, што яны даўно ўжо прыгледзеліся адны другім і што ім чагось бракавала. Душы іх знаходзіліся ў стане тамлення і праглядзейнасці, шукалі вострасці адчування, але выхаду не знаходзілі. Шырокі задуменна пазіраў кудысь у прасторы, Найдус тихенька посвистваў і барабаніў пальцамі, а брыль Езэ паварочваў драпежніцкі свой нос направа і налева. Ён першы заўважыў маладых вандроўнікаў. Хто гэта такія? Увага трох прыяцеляў спынілася на незнаёмых падарожных, а тыя ў сваю чаргу пазіралі на гэтых трох, і, як відаць, яшчэ здалёк пазналі іх. Напрактыкаванае вока шырокага адразу аднесла гасцей да належнай катэгорыі. «Педагогі!» – сказаў ён, і голас яго ажыў. Набыў зразу жыццёвую моц, а вочы яшчэ вастрэй уставіліся ў маладых хлопцаў. Хацелася ж пазнаць іх. І толькі тады, калі Лабановіч і Садовіч шырокімі ўзмахамі рук паднялі свае шапкі і артыстычна пакланіліся кампаніі панімонцаў, шырокі ажыў яшчэ больш. Ён усхапіўся з месца, дзе белая фігура яго рэзка калыхнулася, страсянуўшы ганак, гучным голасам прывітаў шырокі маладых настаўнікаў. «Ах, галубчыкі ж мае! Адкуль жа гэта вы?» Шырокі размашыста рушыўся насустрач гасцям, прычым жывот яго закалыхаўся, як човен на вадзе. Па чарзе абняў ён аднаго і другога госця, а госці ў абдымках шырокага, як бы на момант знікалі з вачэй, закрываліся фігурай яго і траціліся ў ёй. «От люблю свайго брата-настаўніка! Это соль зямлі!» – крыкнуў ён, зірнуўшы на фельчара і старшыню. Шырокі выказваў усе адзнакі нястрымнага руху, парывістай стыхійнай радасці і бушавання, спатканне з калегамі прывяло яго ў гэты надзвычайны стан душы. «Пакланіся ім ніжэй, гулугалаты!» – накінуўся шырокі на старшыню. У той час, калі старшыня вітаўся з настаўнікамі, шырокі ухапіў яго за карак і нагнуў галаву. «Гэта святыя мучанікі за ідэю народнай асветы, не тое, што ты, камінар цёмны, толькі тое і робіш, што за недоімкі апошнюю цялушку цягнеш са двара, або ты, рыцынная душа, стружа чалавека жывот, а ты з яго рыцынаю пазалеташняе выганяеш. Ой, ды не чапай ты ўжо лепш медыцыны. Нічога ты ў ёй не разумееш», – заступіўся фельчар за сваю прафесію. Зняважліва глянуў шырокі на фельчара, галавою паківаў. «Ды хіба ж я проціў медыцыны, кажу? Трубка ты гутаперчавая!» Словам, Тарас Іванавіч шырокі разышоўся на радасці, што калег спаткаў, бо толькі ў сваіх калегах ён бачыў сапраўдных людзей, з якімі адчуваеш сябе як з братамі. З'яўленне новых людзей прынесла значнае жыўленне. Найдус і Брыль таксама заварушыліся, бо была надзея перакінуцца картамі з дарагімі гасцямі. Азірнуўшы спотайку маладых настаўнікаў, Брыль, здавалася, абнюхаў іх кішэні. Але гэты агляд не выклікаў вялікіх надзей на скарбы, бо настаўнікі былі адзеты не надта фарсіста. Ну, але калі гэта не так ужо важна. Важна было тое, што каля новых людзей можна сабраць кампанію. Брыль зараз жа заспяшаў да воласці, бо якраз трэба было адсылаць пошту і падпісваць паперы. Што б там ні казаў шырокі, а не падпісаная старшынёю папера, з воласці не пойдзе. Ён развітаўся і на развітанні перамігнуўся з Найдусам і Шырокім. Сэнс гэтых мігаў быў прыблізна такі: «Банчок можна лічыць наладжаным, склікай браціў». Всё гэта зрабілася, разумеецца, вельмі борзда, мімаходам, між іншым. «Чаго ж мы будзем таптацца на ганку?» – зноў парывіста загаманіў Шырокі. «Ты, п'яўка, заклікай гасцей ды пляшку пасылай, ну, пасылай па пляшку». «Далі Бог жа, няма за што?» – і Найдус некалькі разоў пастукаў сабе кулаком у грудзі. «Тфу!» – плюнуў Шырокі, акінуў фельчара з неважлівым вокам. «А нашто тая гарэлка? Кіньце вы гарэлку, пасядзімо трохі дадому». «А браткі ж мае родныя, куды дадому? І не думайце нават. Ой, я рад, што сваіх братоў-настаўнікаў бачу, хоць душу адвесці ёсць з кім. А мы, прызнацца, і выбралі такую дарогу, каб Тараса Івановича не мінуць. Малайцы! Е-ей! Малайцы, пойдзем, хлопцы, да мяне!» Шырокі ўстаў, як бы паравоз зрушыўся, узяўся за рукі калег. «Пойдзем», – пазваў ён і Найдуса. «Мне да хворага зайсці трэба». «А чаго табе ісці? Пашлі рыцыны і ўсё. Я потым прыйду». «Да прыходь». Шырокі і два калегі выйшлі на пясчаную вуліцу. Правей ішла яшчэ адна вуліца, на самым канцы яе стаяла камяніца базыля Трайчанскага. Адгэтуль яна бадай што была і не відна. Яе закрывалі хаты, і толькі ганак, вышклены разнастайнымі каляровымі шкельцамі, выступаў на вуліцу, як бы казаў, што камяніца не якая-небудзь пустая мара, а рэальны здабытак рэальнага чалавека. Гэтая камяніца ў сваім часе была выдатнейшаю праяваю ў жыцці панямоння. Аб ёй было многа гутаркі сярод панямонцаў, а сам уласнік параўноўваўся з суседнімі дваровымі панкамі – Пласкавіцкім, Дашкевічам, Лабоцкім. Базыль, слухаючы гэта, толькі пазіраў з-пад казырка шыракаверхае настаўніцкае шапкі і дабрадушна пасмейваўся. Разумеецца, пры гутарках прабівалася людская зайздрасць, бо ніхто з панямонцаў не адмовіўся б ад такой камяніцы. Прайшоўшы колькі крокаў, настаўнікі павярнулі ўлева, мінулі кузню. Лабановіч, ідучы каля кузні, акінуў яе поглядам. Яму ўспомнілася, што тут спрытны каваль. Каваль Хаім нацягаў шыны на колы, што ў гэтую кузню не адзін раз прыязджаў ён і прыходзіў з дзядзькам Марцінам па розных гаспадарскіх справах. І кузня, і само мястэчка тады неяк выглядалі іначай, рабілі большае ўражанне, можа, з тае прычыны, што ён быў малы. І яму стала чагось смутна. Але гэты смутак быў мімалётны, няясны. Недалёка ад кузні працякала малюсенькая рэчачка панямонка, над якой упрыгожа нахіліліся крохкія шыракаверхія вербы, як бы ўслухоўваючыся ў шолах і бульканне малюпасенькіх хвалек. Всю невялікую дарогу, хвілін на 5 хады, Шырокі не пераставаў у значна павышаным тоне расказваць аб затхласці местачковага жыцця, аб нікчэмнасці інтарэсаў панямонцкай інтэлігенцыі. Ён энергічна махаў рукамі, соп, жаліўся на гарачыню, знімаў сваю белую шапку з 2 значкамі, хустачкаю абціраў коротка стрыжаную галаву. «І толькі калі сустрэнеш свайго брата-настаўніка, то пачуешся так, нібы на цябе бліснуў промень сонца за хмар пасля зацяжной нягоды», — грымеў Шырокі ўжо каля двара свае школы. І як бы абурыўшыся затхласцю панямонцкага жыцця, ён сілаю таўхануў нагою веснічкі. Яны бразнуліся аб вароты, і настаўнікі ўзышлі на двор. Ступіўшы на ганак, Шырокі шумам сеў на лаўку, адкінуўся, выцягнуў здаравенныя дзябёлыя ногі і пагладзіў свой жывот ночвы. О, браткі ж мае, утаміўся. Лабановіч з Садовічам, зірнуўшы на жывот Тараса Івановича, не ўтрымаліся. Ну, пра ты жывот жа ў цябе. Мусі быць, на 10 000 настаўнікаў другі такі не знойдзецца. Замест адказу Тарас Іванович толькі паляпаў рукою па жываце з выглядам самаздавалення. А жывот у яго быў выдатны, недарма ж ён паслужыў тэмаю для аднаго паэта. Верш, напісаны невядомым паэтам, не адзін раз зачытваўся шырокаму у адпаведных выпадках жыцця. Верш так і называўся «Жывот». Эх, жывот ты, жывот, каб ты жыцця не знаў, і чаго ты за год у сябе не прымаў, бульбы пограб згнаіў, засек жыта ты з'еў, а довольны не быў, яшчэ болей хацеў. Шырокі змоўк у салодкім адпачынку, але гэта быў адзін толькі момант. І Тарас Іванович раптам усхапіўся, як спуджаны арол. «Жонка! Жонка!» – загукаў ён на ўвесь школьны двор. На клік выбег яго сын Лёня, хлопчык гадкоў 4. Убачыўшы незнаёмых людзей, ён спыніўся, утаропіўся на іх сваімі яснымі вочкамі. «Пазнаў ты мяне, Лёня?» – спытаў яго Лабановіч. Лёня прыветна усміхнуўся і сказаў: «Дядя, ласкажы мне казку». Следам за Лёнем выйшла і жонка шырокага, Вольга Степановна. Это была мілая і добрая жанчына, яна была вельмі рада гасцям. «Ты ведаеш, это самыя лепшыя людзі на свеце. Это настаўнікі». «Ведаю, ведаю», сказала Вольга Степановна. Тарас Іванович разышоўся і ў натхненні сказаў: «Ох, каб я не быў жанаты, свет бы я перавернуў». «Ды сціхні ўжо ты», сказала жонка, «пляце немаведама што». «Нічога ты не разумееш, галубка мая». Ольга Степановна заклікала гасцей у дом.